اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ 10 آیتوں پر مشتمل آخری گروپ ہے. سب سے پہلے علی الترتیب ان 10 آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. بس جب آ جائے گی قیامت، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. اس دن ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا، ایک ایسی حالت ہوگی جو حالت آدمی کو اپنے علاوہ کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی. یہ حالت آدمی کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گی. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن و تابناک ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور انتہائی خوش ہوں گے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے، گردآلود ہوں گے. جن چہروں کو سیاہی گھیر لے گی، اور یہ وہی انکار کرنے والے فاجر لوگ. ان 10 آیتوں کے ترجمے کے بعد سب سے پہلے ہم اس گروپ کی پہلی آیت کے اوپر تدبر کرنا چاہتے ہیں. پس جب آ جائے گی صاخہ، صاخہ کا مطلب میں نے بتایا ہے قیامت. یہاں قیامت کو لفظ صاخہ سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ ڈائریکٹ قیامت ہی کا لفظ کیوں نہیں لے آیا گیا؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم سب سے پہلے حل کرنا چاہیں گے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گی قیامت. یہاں صاخہ کا ترجمہ میں نے قیامت کیا ہے، اور یہاں صاخہ سے مراد قیامت ہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر صاخہ سے مراد یہاں قیامت ہے تو ڈائریکٹ لفظ قیامت کیوں نہیں لے آیا گیا؟ قیامت کا ورڈ ہی لے آیا جانا چاہیے. مثلا یوں کہا جاتا فَإِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةِ یا فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، لیکن لفظ قیامت نہ لا کر کے قیامت کی ایک صفت صاخہ لائی گئی. اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ سو سب سے پہلے ہم اس لفظ کی حقیقت پر غور کر لیں کہ صاخہ یہ لفظ صخہ سے بنا ہے، اور عرب والے بولتے ہیں صخہ سمعہ، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سننے والے کے کان بہرے ہو گئے. تو سخہ سماعو کا مطلب ہو گیا اس نے اس کے کان بہرے کر دیے. گویا یہ صفت لا کر کے قیامت کی دو حالتوں کی طرف اولاً اشارہ ہے کہ ایک تو یہ اتنی شدید اور کڑک دار ہوگی کہ سننے والے کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ آواز جب اتنی تیز ہو جو کانوں کے پردے پھاڑ دے وہ دل کو دہلا دینے والی بھی ہوگی. گویا کہ یہ صفت لا کر کے قیامت کی دو حالتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا. ایک تو یہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی ایک چیخ کی حیثیت ہوگی اور دوسرے یہ بڑی ہولناک ہوگی. اب دوسرا سوال کہ یہاں کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی صفت قیامت کے لیے لائی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں تاکہ پیغمبر کی تعلیمات اور پیغمبر کے انذار کی باتیں ان کے کانوں تک نہ پہنچیں, انہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں تاکہ پیغمبر کی باتیں ان کے کانوں میں نہ گھسیں. لیکن ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ایک مرحلہ آنے والا ہے کہ وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. اس وقت یہ اپنے کان کیسے بند کریں گے؟ ایسے لوگ منتظر رہیں اس آواز کے. یہ لوگ جو اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں یہ لوگ منتظر رہے اس آواز کے جو آواز ایک دن ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی. لہذا یہ لفظ صاخہ لا کر کے ایک تحدید بھی ہو گئی, مزید زجر و توبیخ بھی ہو گئی اور ماقبل سے اس ٹکڑے کی مطابقت بھی ظاہر ہو گئی. دوسری بات یہاں سمجھنے جیسی ہے کہ تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے تمہاری صفت رہنے والے جتنے لوگ چلے گئے ہیں اور وہ لوگ جو تمہاری جیسی صفتیں رکھیں گے اور وہ آنے والے ہیں یہ چیخ یعنی یہ قیامت سب کو ایک جگہ جمع کر دے گی. گویا مرے ہوئے لوگ اور زندہ لوگ سارے کے سارے ایک دن اپنی آخری منزل پر پہنچیں گے, میدان حشر میں پہنچیں گے, وہاں جمع ہوں گے. کوئی چھوٹے گا نہیں, کوئی بچے گا نہیں, ہر ایک کو اس منزل پر پہنچنا ہے اور یہ قیامت سب کو اس منزل پر پہنچا دے گی. قیامت نام ہی ہے اس آخری مرحلے کا, اس پر سب کو پہنچنا ہے. یہ تو ہوا اس آیت کا مفہوم. اب دیکھیے لوگ منزل پر پہنچ گئے, اب منزل پر پہنچنے کے بعد حالت کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ معاملہ اتنا ہولناک اور خوفناک اور آفل ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. یہ بھاگنے والی بات اس وجہ سے کہی گئی کہ عام طور پر استغنا بے پرواہی اور لاپرواہی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مددگار بہت ہیں، میرا بھائی میرا مددگار ہے، میرے بیٹے میرے مددگار ہیں، میری ماں کی محبت میرے ساتھ ہے، میرے باپ کی شفقت میرے ساتھ ہے، میری بیوی کی محبت میرے ساتھ ہے۔ عام طور پر یہی پانچ چیزیں آدمی کو استغنا بے پرواہی اور لاپرواہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آدمی کو جگہ جگہ متنبع کیا گیا ہے، ایک جگہ تو تقریباً انہی رشتوں کو بیان کر کے آدمی کو تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رشتے تمہاری نگاہوں میں اتنے محبوب ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو کر رہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور یہاں زجر و توبیخ کن کو کی جا رہی ہے، ملامت کن کو کی جا رہی ہے؟ ہٹ دھرموں کو، ناشکروں کو، ناسپاسوں کو، لاپرواہوں کو۔ اور اس لاپرواہی، استغنا اور بیزاری کا سبب یہی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے بتایا کہ جن جن چیزوں کی وجہ سے تم نے بے پرواہی برتی، ہمارے پیغمبر کی بات نہیں سنی، ہماری تعلیمات پر کان نہیں دھرا، آج دیکھ لو کہ یہ تمہارے قریبی متعلقین تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا جس کو سب سے بڑا حمایتی سمجھتا تھا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ یہاں ایک خاص بات غور کرنے جیسی ہے کہ پانچ قریبی رشتے بتائے گئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم تھا اسے بعد میں ذکر کیا ہے۔ اہم تو پانچوں ہیں، لیکن ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ سب سے کم اہم، اس کے بعد تھوڑا اور اہم، اس کے بعد تھوڑا اور اہم، اس کے بعد تھوڑا اور اہم، اس کے بعد سب سے اہم رشتے کو بیان کیا گیا۔ گویا کہ پہلے ابعد رشتے کو بیان کیا گیا، بعد میں چل کر کے سب سے اقرب رشتے کو بیان کیا گیا۔ ابعد سے شروع کیا گیا اور اقرب پہ ختم کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے اقرب کو کیوں لایا گیا؟ اب غور سے دیکھیں ان میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے، یہ دیکھا جائے۔ ترتیب دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ سب سے قریبی ہستی آدمی کی کون ہوتی ہے۔ پہلے آیت میں یہ ہے بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹا۔ گویا کہ سب سے ابعد رشتہ بھائی کا ہے اور سب سے اقرب رشتہ بیٹے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے یہ باپ کا خون ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ گویا بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا خون ہوتا ہے، خون ایک ہوتا ہے دونوں کا۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے قریبی رشتہ بیٹے سے ہوتا ہے ایک آدمی کا، اور اس کے بعد دیکھیے جو اس قریبی رشتے کا سبب ہے وہ اس کی بیوی صاحبہ، ماں سے زیادہ قریب رہتی ہے، زندگی بھر اتنا قریب رہتی ہے آدمی کے کہ نہ تو آدمی کے باپ اس سے اتنا قریب رہتے ہیں نہ اس کی ماں نہ اس کا بھائی. اور وہی اس قریبی رشتے کا سبب بنی ہے. لہذا بیٹے کے بعد سب سے قریبی رشتہ نفسیاتی اور فطری طور پر, یہاں نفسیات کو اور فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے, اور انسانی فطرت اور انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کے گفتگو کی گئی ہے کہ عام طور پر آدمی کا رجحان محبت کا بیٹے کی طرف ہوتا ہے اور پھر بیوی کی طرف ہوتا ہے اور اس کے بعد ماں کی طرف ہوتا ہے, پھر باپ کی طرف ہوتا ہے, پھر چل کر کے بھائی کی طرف ہوتا ہے. یہ پانچ قریبی رشتے ہیں. سب سے قریبی رشتہ بیٹے کا ہے, اسے بعد میں ذکر کیا گیا. ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ پہلے بیٹے کا ذکر کر دیا جاتا؟ اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ سب سے قریبی رشتے کا ذکر کر دیا جاتا تو آدمی پہلے ہی مرحلے میں مایوس ہو جاتا کہ ارے یہاں تو اللہ نے کہہ دیا کہ تیرا جو سب سے قریبی ہے وہ تیرے کام نہیں آئے گا, مایوسی اول مرحلہ میں اسے حاصل ہو جائے گی, پہلے ہی مرحلے میں مایوس ہو جائے گا. ایک ہے ایک ہی وار میں آدمی کو قتل کر دو, کم تکلیف ہوگی. ایک ہے کہ اسے ڈرا ڈرا کر آخر میں قتل کیا جائے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جائے یا اس کے سامنے چھری لائی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم فرمایا ہے کہ فَأَحْسِنُ الزَّبْح, قاعدے سے اور حسین طریقے سے اس کو ذبح کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو گھسیٹے لیے جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چھری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو اسے ڈبل موت دینا چاہتا ہے, اسے دوہری موت دینا چاہتا ہے, ایک تو گھسیٹنے کی وجہ سے اور تیرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر جانور کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے ذبح کر دیا جائے گا, اور بعد میں تو اس کو پھر ذبح کرے گا, تو یہ دوہری موت تو دے رہا ہے. تو ایک ہے آدمی کو ایک ہی وار میں مار دینا اور ایک ہے ڈرا ڈرا کر اس کو مارنا. اس طرح آدمی کئی بار مارتا ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تیرا سب سے قریبی رشتہ دار بھی تیرے کام نہیں آئے گا تو پہلے مرحلے میں وہ مایوس ہو جاتا, تو سب سے بعید رشتے کو پہلے ذکر کیا گیا کہ تیرا بھائی تیرے کام نہیں آئے گا, تو آدمی کو تجسس ہے کہ شاید اس سے جو قریبی رشتہ ہے ماں کا شاید وہ کچھ کام آ جائے. کہا گیا امی ہی, تیری ماں بھی کام نہیں آئے گی. اب بھی تجسس باقی ہے کہ شاید اور قریبی رشتہ جو باپ کا ہے وہ میرے کچھ کام آ جائے. میں کہا گیا واہ بھی, یہ باپ بھی تیرے کام نہیں آ سکتا. اس کے بعد اس سے قریبی رشتے کو ذکر کیا, اب بھی تجسس باقی, شاید بیوی کام آ جائے, وہ تو زندگی کے ہر لمحے میں میرے ساتھ رہی ہے, شاید یہ قربت میرے کسی کام آ جائے, زندگی بھر میں اس کے لیے سب کچھ کرتا رہا, حلال حرام کی تمیز نہیں کی, بیوی نے جو کہا میں نے اس پر آمن نہ کہا, حلال حرام کی تمیز نہیں کی, جو بھی غم آئے ہم نے زندگی میں بانٹا, آج وہ میرا ساتھ ضرور دے گی. گویا ابھی کہنے کے بعد اب بھی امید کی ایک ہلکی سی کرن ہے آدمی کے ذہن میں کہ شاید بیوی جیسا قریبی رشتہ میرے کوئی کام آ جائے. لیکن جب کہہ دیا کہ وہ صاحبتی ہی, بیوی بھی کام نہیں آئے گی, رفتہ رفتہ مایوسی کا پہلا مرحلہ, مایوسی کا دوسرا مرحلہ آدمی بجھتا جا رہا ہے. نفسیات دیکھیے, قرآن حکیم نے آباد رشتے سے دھیرے دھیرے اقرب رشتے پر بات کو ختم کی ہے. گویا کہ ہر مرحلے میں آدمی مایوس ہوتا جائے, مایوسی بڑھتی جائے صاحبہ پر پہنچنے کے بعد, اب بھی ہلکی سی ایک امید ہے کہ شاید بیوی اگر کام نہیں آ سکی تو بیٹا جو میرا ہی خون ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا ہی جز ہے, میں نے اس کی پرورش اور اس کی تربیت میں کیا کیا نہیں کیا ہے, شاید وہ میرے احسانات اور میری شفقتیں یاد کر کے اس وقت میرے کچھ کام آ جائے, میری کچھ مدد کر دے, ہیلپ کر دے, میرا کچھ نیکی دے دے, اسی کام آ جائے. آخر میں کہہ دیا گیا, بنی یہ تیرا سب سے قریبی رشتہ بھی تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. پہلا مرحلہ مایوسی کا, دوسرا مرحلہ مایوسی کا, تیسرا مرحلہ اس سے بڑی مایوسی کا, چوتھا مرحلہ اس سے بڑی مایوسی کا, اور پانچویں مرحلے میں بالکل مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیے آدمی کو تل تل مارا جا رہا ہے, گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے آدمی کی, مایوسی کے ساتھ ساتھ اس کی گھبراہٹ اور اس کی خوف زدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آدمی کی فطرت اور آدمی کی نفسیات کو رکھ کر کے قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد قطب, جو جامعۃ الازہر مصر سے نفسیات اور سائیکولوجی پر پی ایچ ڈی کر کے نکلے ہیں, ان کی کئی کتابیں میں نے مطالعہ کی ہیں, اسٹڈی کیا ہے. مثلاً الانسان بین المادیت والاسلام, دراسات فی النفس الانسانیہ, فی النفس والمجتمع. انہوں نے فراغت کے بعد جتنی کتابیں لکھی ہیں سب سائیکولوجی کے اوپر لکھی ہیں, نفسیات کے اوپر لکھی ہیں, اور انہوں نے اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ نفسیات ایک واسٹ اور ایک پھیلا ہوا موضوع ہے, اور بڑا دقیق اور بڑا لطیف ٹاپک ہے یہ, لیکن قرآن حکیم میں اول سے آخر تک نفسیات کے جتنے اہم اصول ہیں سب بتا دیے گئے ہیں. اگر کوئی آدمی ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کے نفسیات کی کتاب لکھنی چاہے تو ان اصولوں کی بنا پر وہ نفسیات کی بہت بڑی کتاب تیار کر سکتا ہے. کتنے فنون بن رہے ہیں اس عجیب و غریب کتاب کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں آدمی کی فطرت اور نفسیات کو مد نظر رکھ کر کے گفتگو کس طرح کی گئی ہے. ایک عجیب بات اور دیکھیں گے کہ یہاں چونکہ معاملہ مایوسی کا ہے, اس لیے کہ یہ میدان حشر ہے, لیکن ایک جگہ ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے. ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے, یہاں لفظ اخیر کو پہلے لایا گیا ہے. وہاں دیکھیے سورہ معارج کے اندر, ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. آپ دیکھیں گے کہ اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتا, بدلے میں دے دیتا, کس کو؟ بے بنی, اپنے بیٹوں کو. یہاں سب سے اقرب رشتے کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے, یومئذ ببنی وصاحبته واخیه, اور اپنی بیوی کو بھی فدیے میں دے دے وے, اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دے دے وے. آپ ترتیب دیکھیں گے بالکل الٹی ترتیب ہے. غور کیجئے کہ اس سورہ کریمہ میں پہلے اخی جو کہ آباد رشتہ ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے, اور اقرب رشتہ جو بیٹا ہے اس کو بعد میں بیان کیا گیا ہے, لیکن سورہ معارج میں ترتیب بالکل الٹی ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی, اخ کو بعد میں, بنی کو پہلے, اقرب رشتہ پہلے بیان کر دیا گیا, آباد رشتے کو بعد میں, ترتیب الٹ دی گئی. اس لیے کہ یہاں مقام دوسرے مزاج کا ہے. سورہ معارج کی تفسیر کے وقت ہم انشاءاللہ اس مزاج کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ تبدیلی اور بالکل اس کے برعکس, وہاں اقرب کو ذکر کر کے آباد کو بعد میں کیوں لایا گیا, جبکہ یہاں آباد کو پہلے لایا گیا ہے, اقرب رشتے کو بعد میں. گویا جن پر تم پھول رہے ہو, جن کی وجہ سے تم لاپرواہ ہو رہے ہو پیغمبر کی تعلیمات سے, جس کی وجہ سے تم انکار حق کر رہے ہو, جس کی وجہ سے تم ناسپاس بن رہے ہو, ناشکرے بن رہے ہو, یہ تیرے کسی کام آنے والے نہیں. تیرا کوئی بھی حمایتی میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا کہ تیری حمایت کرے. اور اب آخر میں فیصلہ بتایا گیا ہے دونوں گروپ کا, جن کے اندر صفات تین خیر کی ہیں ان کا انجام, اور جن لوگوں کے اندر شر کی تین صفات ہیں ان کا انجام, جن کے اندر خشیت, تذکر اور تزکی ہے ان کا انجام, اور جن کے اندر استغنا ہے, کفر ہے, فجور ہے, ان تینوں کا انجام بتایا گیا کہ وجوہ یومئذٍ مسفرہ، اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، چہرے پر مسرت ہوگی اور چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا ہوگا۔ اور آگے ایک صفت اور بیان کی گئی، ضاحکۃن، آدمی کے لبوں پر ہنسی ہوگی، چہرے کے اوپر تو خوشی جھلک رہی ہوگی اور ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، ہنسی ہوگی۔ مستبشرہ، اور دل کے اندر اطمینان ہوگا، انتہائی خوشی ہوگی۔ تین صفتیں بیان کی گئی ہیں یہاں، ایک تو چہرہ روشن ہوگا مارے خوشی کے، دوسرے آدمی ہنس رہا ہوگا، اور تیسرے انتہائی خوش ہوگا۔ ذرا ترتیب دیکھیے، تین مرحلے ہیں۔ آپ کو معلوم یہ ہے کہ جنت کو قریب لے آیا جائے گا، جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو بالکل قریب لے آیا جائے گا متقیوں کے لیے، جو زیادہ دور نہیں ہوگی۔ ادھر جہنم ہے، ادھر جنت ہے۔ اب دیکھو، پہلا مرحلہ ہے نامہ اعمال دیے جانے کا۔ یہاں جن لوگوں کے بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے گئے ان کا کیا حال ہوگا، اور جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے گئے ان کا کیا حال ہوگا۔ اب دیکھیے، یہاں تمام لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سمجھو ان کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ بات وہاں بالکل واضح ہوگی۔ اب بتائیے، نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، بتاؤ چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا کہ نہیں؟ پہلے چہرے پر خوشی چمک اٹھے گی، چہرہ چمک اٹھے گا مارے خوشی کے کہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جنت جب قریب لے آئے جائے گی تو ہنس پڑے گا، یہ میری منزل ہے، خوشی کی ذات ہنس پڑے گا، یہ رہی میری منزل۔ اور اس کے بعد جب پہنچے گا جنت کے دروازے پر، اور جنت کا داروغہ کہے گا فادخلوها خالدین مستبشرا، خوشی سے بے قرار ہو جائے گا۔ یہ تین مرحلے ہیں، ایک تو نامہ اعمال دیے جانے کے وقت آدمی کا پورا چہرہ مسرت سے بھر اٹھے گا، اور جب جنت کو دیکھے گا تو ہنس پڑے گا، یہ رہی میری منزل، ضاحکۃن، ہنس پڑے گا۔ لاف، پہلا بیم، بیم بیم مانے چہرے پر خوشی کا جھلک اٹھنا، آثار مسرت کا نظر آنا، اور لاف یہ بین ہی زہک کا ترجمہ ہے، جب منزل کو دیکھے گا تو مارے خوشی کا ہنس پڑے گا، بے قرار ہو جائے گا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ استبشار کے معنی بالکل دل کے اندر خوشی کی انتہا کا ہو جانا۔ یہ تین مرحلے ہیں، اور تین مرحلوں پر خوشی کے لیے تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃن مستبشرہ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اندر خیر کی تین صفتیں موجود، خشیت، تذکر اور تزکی، مومن لوگ۔ اب یہ لوگ جن کے اندر شر کی تین صفتیں، استغنا، بے پرواہی، اس بے پرواہی نے ان کو انکار حق تک پہنچایا، کفر تک، اور اس کفر نے ان کو فسق و فجور کے مقام پر پہنچا دیا، جو فسق و فجور آدمی کی ہلاکت کا گڑھا ہے، آدمی کی ہلاکت کی کھائی، ان کا انجام۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر غبار ہوں گے۔ دیکھو، غبار کا لفظ لا کر کے اور غبار سے مشتق یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا آدمی جس کے چہرے پر غبار ہو، ایک تو وہ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، بھائی دور سے چل کر کے آیا ہے، چہرے پر گرد و غبار، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے تو تھکان ظاہر ہوگی، گویا کہ غبار کا لفظ آدمی کے تکان کی طرف بھی۔ غبار، دیکھو غبار کا لفظ لا کر کے اور غبار سے مشتق یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا آدمی جس کے چہرے پر غبار ہو، ایک تو وہ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے, بھائی دور سے چل کر کے آیا ہے, چہرے پر گرد و غبار, گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے تو تھکان ظاہر ہوگی, گویا کہ غبار کا لفظ آدمی کے تکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے, ایک بات کی طرف اشارہ ہو گیا. اور دوسرے گرد و غبار سے آدمی اگر اٹ جائے, چہرہ اس کا گرد آلود ہو جائے, تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آدمی کا چہرہ کھلا ہوا ہو, چہرے کے اوپر خون چھلک رہا ہو, لیکن اچانک کوئی شدید غم کی بات سامنے آ جانے پر چہرے کا پورا خون کھنچ گیا ہو اور آدمی کا پورا چہرہ سفید ہو گیا ہو, گرد آلود ہو گیا ہو, پیلا پڑ گیا ہو. دو حالتوں کی طرف اشارہ, ایک تو چہرہ غبار آلود ہو جائے گا, چہرے کا خون خوش ہو گیا ہوگا, اور دوسرے آدمی تھکا تھکا سا ہوگا. نامے اعمال بائیں ہاتھ میں آتے ہی آدمی کا چہرہ غبار آلود ہو جائے گا, یہ مایوسی کی پہلی منزل. ترحقہا قطرہ, پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر تاریکی چھاتی چلی جائے گی. نامے اعمال میرا چہرہ گرد و غبار والا ہو گیا, اور جب جہنم کو دیکھے گا, وہ برزت الجحیم, جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا, تو چہرہ کالا پڑ جائے گا, اور جب اس کو دروازے پر پہنچایا جائے گا تو اس کا چہرہ مکمل کالا پڑ چکا ہوگا. گویا کہ تقابل دیکھیے, ایک طرف چہرہ چمکدار روشن اور دوسری طرف چہرہ بالکل کالا پڑا ہوا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تزکی کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنے دل کے آئینے کو منور کر لیا, ان کا چہرہ بھی قیامت کے دن منور ہوگا, اس لیے کہ the face is index of mind, اس لیے کہ چہرہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. یہاں دل بنا کر کے گئے ہو, وہاں تمہارا ظاہر روشن ہوگا, اور یہ لوگ یہاں ظاہر بنا کر کے گئے ہیں, وہاں دل چونکہ کالا ہوگا, لہذا the face is index of mind, چہرہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. اگر دل اندر سے کالا ہو گیا ہو تو اس سیاہی کا اثر چہرے کے اوپر ضرور آئے گا. چہرہ کالا پڑتا چلا جائے گا اور ان کے چہرے روشن ہوتے چلے جائیں گے. یہ انجام بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کا انجام یہ, ان کا انجام یہ, اور آخر میں اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. یہ قانون کی ایک زبردست کتاب ہے. دیکھو کسی کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی دیے جانے سے پہلے سو ریمانڈ میں لیا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے, پھانسی کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے, تو جیسے کل پھانسی دی جانے والی ہے تو کچھ دیر پہلے صبح کے وقت یا ایک دن پہلے ہی شام کو ایک دو آدمی آتے ہیں اور اسے فرد قرار داد جرم پڑھ کر سناتے ہیں. کیا فرد قرار داد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ فلاں ابن فلاں, وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے, فلاں ابن فلاں پر یہ الزام تھا, اس الزام کے ثابت ہو جانے کے بعد دستور ہند کی دفعہ نمبر اتنے کے تحت تم کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے, اور یہ پھانسی کی سزا ہینگ ٹو ڈیتھ کل اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر دے دی جائے گی. فرد قرار داد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ تم نے یہ جرم کیا تھا, سزا یہ ہے, تو سزا اوپر بیان کر دی گئی. کیوں؟ فرد قرار داد جرم اللہ تبارک تعالی نے آخر میں بتا دیا, اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, یہ ان کے چہرے پر جو تاریکی ہوگا جہنم میں جائیں گے. یہ کیوں فرد جرم کیا عائد کی گئی ہے ان کے اوپر, کس چیز کا الزام ہے ان کے اوپر, یہ کس چیز کے مجرم ہیں؟ بتایا گیا اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, اس لیے کہ یہ کافر تھے, حق کا انکار کرنے والے تھے اور فسق و فجور کرنے والے تھے. بھائی تیرے کو اس وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے کہ تیرے اوپر یہ جرم ثابت ہو چکا ہے, یہ الزام ثابت ہو چکا ہے. آخر میں فرد قرار داد جرم پڑھ کر سنا دی, کیا قانون کی کتاب ہے. سبحان اللہ عما یصفون. یہ رہی سورہ عبس, جس کی تفسیر ہم نے علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. ابھی انشاءاللہ کوئی دوسری سورہ تفسیر کے لیے منتخب کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.